چار اقوال میں نمبر ایک ابن سریج کہتے ہیں اس سے مراد طلاق علی وجہ تاکید ہے، یعنی قدیم حضرات تو ایک ہی لفظ دہراتے تھے تاکید کے لیے، ان کا مقصود تاسیس نہیں ہوتا تھا، بعد کے لوگ جب آئے اور اس میں مبالغہ کیا تو اب یہ بات واضح نہ رہی کہ یہ تاکید کرتے ہیں یا تاسیس، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تینوں طلاقوں کا اعتبار شروع کر دیا. نمبر دو ابو زرار راضی کہتے ہیں پہلے لوگ تو ایک ہی طلاق دیتے تھے، حضرت عمر کے دور میں تین شروع کر دیا تو انہوں نے تینوں کا اعتبار کر لیا. نمبر تین بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے طلاق البتہ مراد اور معنی یہ ہے کہ یہ لوگ بجائے انت تالکن سلاسن کے انت تالکن البتہ کہتے تھے، رکانہ کے قصے میں اس کی تصریح ہے. تو معنی یہ ہوئے کہ قدیم لوگ طلاق البتہ دیتے تھے، اب لوگوں نے تین طریق طلاق دینا شروع کر دیا، اس چیز کا اعتبار کیا جائے گا. چوتھا قول یہاں، چوتھی توجیہ یہاں پر یہ منقول ہے کہ اس سے طلاق قبل دخول مراد ہے. اسحاق ابن راہویہ زکریہ ساجی کہتے ہیں کے بعد غیر مجبور بیاہ کو ان کے تالکن سلاسن کہے گا تو ان کے تالکن پر بہن واقع ہو جائے گی اور سلاسن کا لفظ لغو ہو جائے گا. اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ تو ایک ہی کلمہ ہے اور جب ایک کلام میں مقید بھی ہو اور قید بھی ہو تو مقید کے ساتھ قید کا اعتبار کیا جاتا ہے. دوسرا مسئلہ کہ جنہوں نے تین طلاق کو جائز قرار دیا ان میں اختلاف کہ یہ مکروہ ہے یا نہیں، امام شافعی و احمد کے ہاں کراہت نہیں، مالک ابو حنیفہ اس کو طلاق بدعت قرار دیتے ہیں مکروہ پہ. اس کے بعد یہ سمجھ کہ ایک دوسرا مسئلہ اور وہ ہے بین النت کبرا کا ایقاع. اس کی پھر دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ ایک مجلس میں واقع کی جائے ایک لفظ سے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مجلس میں واقع کی جائے اور تیسری شکل یہ ہے کہ مجالس مختلفہ میں واقع کی جائے. اگر پہلی دوسری صورت پیش آئے تو ابن سینی نے شعبی وغیرہ تو اس کو جائز کہتے ہیں، عمر ابن عباس مکروہ کہتے ہیں، اور اگر تیسری صورت ہو تو جمہور علماء کے نزدیک جائے ہے. پھر امام ابو حنیفہ سوری اس کو طلاق سنت کہتے ہیں، مالک الشافعی اس کو طلاق سنت نہیں کہتے. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسليم امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت شریفہ سے دینا جائز، اس لیے اللہ تعالی شان کو اس کا طریق بیان کیا اور فرما دیا الطلاق مردان فانساق بالمعروف والتصحیح فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، اور یہ بھی ہو سکتا یہ کہا جائے امام بخاری نے اس سے تین طلاق کا جواب بیان کیا، اس لیے کہ جب دو طلاقوں کا جمع کرنا جیسا کہ ظاہر طلاق و مرتانی سے سمجھ میں آتا ہے جائز ہے تو تین کا بھی جمع کرنا جائز، لیکن یہ تقریر ضعیف ہے اس لیے کہ اگر دو کا جمع کرنا جائز تو اس سے تین کا جمع کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ وقال ابن الزبیر فی مریض طلق ارا انتر مفقودۃ، ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر ایک مریض کے متعلق جس نے اپنی بیماری میں طلاق البتہ دے دی تھی، فرمایا اس کی مفقودہ میراث کی مستحق ہوگی، یہ تعلیق شافی عبد الرزاق موصول روایت کی، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو یہاں پر کیوں ذکر فرمایا؟ آپ ہی ابن حجر کہتے ہیں استطراد ذکر کیا اور پھر فرماتے ہیں مفقودہ وہ عورت ہے جس سے انت طالق البتہ کہا گیا، اور اسی طرح اس عورت کو بھی مفقودہ کہتے ہیں جس کو تین طلاقیں دے دی گئی۔ میں کہتا جب یہ بات ہے تو پھر تو یہ اثر ترجمے کے مناسب ہے، کیونکہ ترجمے کی اغراض میں ایک غرض بین الکبریٰ کے اقاع کا مسئلہ بیان کرنا، لہذا یہ کہنا کہ اس کو بخاری نے استطرادن ذکر کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ اس اثر میں ایک مسئلہ اور وہ ہے امرات فار کی میراث کم، فار وہ شخص کہلاتا ہے جو اپنے مرد وفات اپنی بیوی کی میراث دینے سے فرار اختیار کرتا ہے، اس کے لیے طلاق کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے۔ اگر کسی شخص نے مرد وفات بیوی کو طلاق بائن دے دی تو اس کا مسئلہ مختلف پیچھا ہے، امام شافی اور ظاہریہ تو فرماتے ہیں مطلق وارث نہیں ہوگی، قائم تزائد اس کے بعد مرا ہو یا پہلے۔ حنفیہ فرماتے ہیں اگر عدت میں مرا ہے تو میراث مستحق ہوگی ورنہ مستحق نہیں ہوگی، فرماتے ہیں اگر دوسری شادی نہیں کی ہے تو مستحق ہوگی، کر لی تو استحقاق ختم ہو جائے گا، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں متفقن وارث سے بھی چاہے سالم سے نکاح کر لے. وقال الشعبی ترسو فقال ابن شورما تزوج ایدن قد ترعیدہ قلنا قال آرائتین ما تزوج الاخر قلنا. شعبی کہتے تھے امرأۃ الفار وارث ہوگی. اس پر ابن شورما نے بتا اچھا بتاؤ کہ امرأۃ الفار ترعیدت کے بعد نکاح کر سکتی شعبی کہاں؟ تو ابن شورما نے کہا یہ بتاؤ اگر دوسرا زوج بھی مر جائے تو اس صورت میں وہ دو خاوندوں سے میراث پائے گی پہلے سے دوسرے بات سے, اور یہ ممکن نہیں. اس لیے شعبی نے اسے رجوع کر لیا. لیکن شعبی سے یہ بھی منقول ہے کہ جب تک عدت میں رہے گی وہ وارث ہوگی. اصل میں دونوں میں تنافی ہے. شعبی اولاً کہتے تھے امرأۃ فار مطلقاً وارث ہوگی خواہ عدت میں, خاوند اس کا عدت میں مرے یا عدت گزر جانے کے بعد. اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا اور یہ مسئلہ اختیار کیا کہ عدت میں اگر ہو تو وارث ہوگی, اور اگر عدت کے بعد مرتا ہے تو وارث نہیں ہوگی. اس صورت میں شعبی کے دونوں آثار میں کوئی تنافی و تعارض نہ رہا. اس لیے پتہ نہیں آخرا کے داخل کو اپنی خاتون اسے معلوم حکیم قضاتیں ایک ساتھ نہیں دی گئی تھی بلکہ مفرقاً الگ الگ دی گئی. اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ بخاری انقلاب یا مقدموں میں جیسے تین برت ترغان کی انقلاب دینی کا مسئلہ نکلا ایسے ہی بیرین کے کبرا کے ایقاع کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے جو اس کی قرار کے قائل ان پر رد کیا. یہ حدیث دوسرے مسئلے سے تعلق رکھتی ہے. الزبیر بتیزا و تصیبا مقبر مسلم والے دن اس نے پریم کی ویوستھا کر قرطبی نے 18 اقوال ذکر کیے ہیں، اور حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں 15 اور زاد المعاد میں 13 مذاہب ذکر کیے ہیں، لیکن ان کی تفریعات 20 تک پہنچ جاتی ہیں. اس اختلاف کے میدان سے ہم نے صرف چند اقوال چن لیے ہیں. نمبر ایک، اسبق کے اپنے کلام کی لغو. نمبر دو، امام مالک کے اپنے اگر مدخول بہار ان کلاموں کا پھر، اور اگر غیر مدخول بہار تو جو نیز کو جس کے اعتبار امام الرحمین کو شافعی فرماتے ہیں، اگر طلاق کی نیت تو طلاق، زہار کی نیت ہو تو زہار، اور اگر یمین کی نیت، تحریم کی نیت ہو تو یہ یمین ہو جائے گا، اور انسان کو یمین پکا رہے گا، یمین آئے گا. امام احمد ابن حنبل کا ایک قول تھے ہر حال میں زہار، اور دوسرا قول ان کا ایک ہے کہ اگر طلاق کی نیت ہے تو طلاق، اور اگر کچھ بھی نیت نہیں ہے تو زہار ہو جائے گا. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند واقع ہو جائے گی. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس میں رائے ہے کہ دار مدار نہیں ہے، اسی لیے فرماتے ہیں قال الحسن ونی. اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو حرام کہہ دیا اور مفارقت کی نیت نہیں ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر مفارقت کی نیت ہے تو پھر تمہاری مخالف طلاق بان کی جائے گی، اس لیے کہ حرام طلاق بان کا اثر ہے. لہذا یہ ممکن ہے کہ مسبب و اثر ہو، اثر سبب اور موسم مراد لے لیا جائے. اس لیے اگر کسی آدمی نے ان کے حرام کہا اور مفارقت کی نیت کی تو یہ کہا جائے گا اس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی، تین کے بعد بھی حرمت ہوتی، ان سے پہلے حرمت نہیں ہوتی. اگر طلاق رجعی ہو تو آدمی رجع کر سکتا ہے، طلاق معنی ہو تو نکاح جدید کر سکتا ہے، لیکن تین طلاقات کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. ان حلال کر کے پھر اس کے لوٹ کر آئے. تمہیں تو کچھ بھی نہیں کر کے دیا ہیں، تو کانا نہیں ہے ماں کانا ہے تم بک سیل بخاری سے ان لوگوں پر تعریف کی ہے جو تحریم طعام کو حکومت سے مانتے ہیں، اور وہ ہم کیا ہم کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے کھانے کی مطلب کر دیا یہ حرام ہے، صورت نیمی منافل ہو جائے گی. مہمان کو شادی کے اپنی کلام لو ہے، اس لیے کہیں بھی تام شراب کی متعلق یہ انوارج ہوا ہے کہ یہ کرنے سے حرام، یہ کہیں سے حرام ہو جائے گا. چلیے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک آدمی ہے رحمان زبیرانت معاون مسلم رضا یہ عورت کے دعوے کے مطابق ہے, ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا یہ قول غلط ہے. چلیے ایک مرتبہ انا واحد شے یسیر پر بولا جاتا ہے, ولم یسیر میں ادا شے کی یعنی ان کو آسود بھی حاصل نہیں, ورنہ تو ہر حال دماغ کہتے کتاب لباس میں آ رہا ہے. عبد الرحمان نے جب یہ خبر سنی کی وہ عورت حضور کی خدمت میں شکایت لے کر پہنچتی تو اپنے ساتھ اپنی جو دو بیٹوں کو جو دوسری بیوی سے لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا قدرت اللہ یا رسول اللہ ان لان خود نفس الذی ملا تمہا نہ شروع تم کری دو ہوئے تو حضور نے فرمایا آدم نبی قزم ایمان ہو انہوں مالا اشبہ بالغراب من الغراب, مگر بات یہ بات ہو کہ شہر زیادہ ہوتی ہے وہ بعض لوگوں سے پوری نہیں ہوتی, اگر وہ ان میں قصر ہو یا دبلا کم ہو تو اس سے عورت آسودہ نہیں ہوتی. مسلمت میں ثابت کرنا دیا اگر آدمی اور حرام کہ خراب امید ہو سکتی کرانے واقع ہو جائے گی تو اب یہ ضمنی طور پر بتاتے ہیں کہ ہم کوئی آدمی کو مشتام شراب کو حرام کر دے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اسی لیے وہ واقعہ اصل میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کو اپنے پر حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی میں تو خر لوں گا اللہ کرتے ہوں اللہ کا ازواج جو اللہ نے آپ پر حرام حلال کیا ہے اس کو حرام تم کر رہے ہیں, اپنی ازواج کی جگہ چاہتے ہیں اسے صاف کے معلوم ہو گیا کہ تحریم ماں اللہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. بخاری شریف ان کی کل بولنے سے ایک کتاب المزارات میں جو تعلیم فن تاری کی دوسری جنہوں سے عمران کی کسی نے اپنی بیوی کو حرام کر دیا تو کچھ نہیں, یہ اس وقت ہے جب کوئی آدمی تحریم کر کے کوئی نیت نہ رکھتا بس ویسے ہی اسے کر دیا تو حرام ہے اس سے کچھ اثر نہیں ہوگا. اور اگر تحریم کے ذریعے طلاق کی نیت کرتا ہے تو اثر ہو جائے گا. اسلام خاص قسم کا گرو جو خود نامی درخت سے نکلتا اس سے معلوم اور گون کھانا جائے تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا سارے انواع سمود حلال ہیں بالکل شریف مغافین گوت کے مشابے میں چیز ہو جو رنس نامی درخت میں ہوتی ہے اس میں شیرینی ہوتی ہے کہا جاتا ہے افر رنس بہر افیل واج و مرفو وقال و مغافی یعنی فاق و ساتھ بدل دیتی ہے اور بجائے مغافیر بھی فاق و مغافیر اس کا تو میری آواز سن کے سر تھک جاتا ہے کیسا تو آدمی ہے جن ہے کیا چیز ہے کہہ رہے ہیں دینی جزیرہ بل من زمین لدین یسکن سہاری اور کفار اور براری لا علاق میں نہ سکن نہ بھی تو ہاہ نہ لکھتا سر نہ اٹھانا ورنہ سب پہچان جائیں گے کہ تو کہیں کر رہے ہیں تو بیس ہے بنگالیوں کا لغت بھی اردو سے ہٹا ہوا ہے تم لوگوں کو بھی گجرے کو گجرا کہتے ہو کمرے کو کمرا کہتے ہو چلیے گجراتی ساتھیوں کو عربی سے بھی کیا ہم لوگ دین جو اللہ عالم منگل کو منگل کہتا تھا منگل کو منگل کہتے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ مجھ سے معلومات کی جا رہی ہے پاگل کی اس میں چلی پڑی دراصل چوس لیا شہر دین کی اور خود کے درخت کو یعنی اس کے پھول کو چلیے وکولی کی کیا ہے منظر کے چلنے تصویر ہے کہ شروع اصل کا واقعہ حضرت حفصہ کی پیش آیا ابو محمد رسیل پالیات ہری تلا ہے کہ وہ یہ قصہ حضرت پیش آیا تھا اور بعد والد خراب کی دو پارٹیاں تھی ایک نے حضرت زینب بن سلمہ جو ہے انتہائی انہیں حبیبہ بن کے جس وغیرہ تھی اور زین بنت جرس اور دوسری پارٹی میں حضرت عائشہ حفصہ صفیہ سودا تھی. تو بھلا حضرت عائشہ اپنی جماعت کے خلاف مسال پاس کرنی ظاہر نہیں ہے. زینب کا ذکر ثواب ہے اور حفصہ کا ذکر مانگ ارمانی کہتے ہیں اس میں کیا معنی ہے کہ دو قصہ پیش آیا ہو. میاں قصہ معنی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہے بھی اپنی پارٹی کے خلاف کوئی سازگار نہیں کرتا اور نہ اپنا ہی آدمی ٹوٹ جاتا ہے. غلط امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا ہے اس میں اختلاف. امام شافعی المدینی محمد اسحاق راوی فرماتے ہیں نکاح سے پہلے طلاق لغو ہوتا طلاق منظر ہو معلق. یہی امام مالک کی ایک روایت ہے. نمبر دو امام ابو حنیفہ کہتی ہیں کہ اگر طلاق منظر ہو تو لغو ہو اور اگر معلق ہو تو شرط کے واقع ہونے پر طلاق واقع ہو جائے گا. نمبر تین امام مالک رحمت اللہ نے فرماتی ہے اگر لفظ عام بولا ہے تو کوئی اثر نہ ہوگا جیسے کہیں گے کہ میں ہوگا ان کا ضروری ہے. اور اگر لفظ خاص بولا ہے کوئی خاص کسی خاص عورت کو ذکر کیا یا خاص خاندان کو ذکر کیا یا خاص شہر و علاقے کو ذکر کیا تو طلاق ہو جائے گا. اور انہیں قاسم سوری و بیرنی سے توقع کیا. امام بخاری رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو اختیار فرمایا اور اس کو حضرت ابن عباس کے اتباع میں قرآن سے ثابت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایران کا تم مطمئن تم مطلب نساء طلاق کو نکاح کرو مرتب فرمایا ہے. اسی طرح سے امام شافعی نے احکام القرآن یہ استدلال کیا ہے اور امام بخاری نے دلیل میں 24 اشخاص کے آثار کی طرف اشارہ فرمایا جس میں علی کے صحابی اور ہر کا تر کا بھی باقی سر کا بھی نہیں اور حضور کے ارشاد زرانی سراح سے لا طلاق قبل نکاح بداؤ وغیرہ کتب سنن مسانی وارد ہوا. امام بخاری نے ان کی طرف اشارہ فرمایا جو لوگ اس کے طلاق کے قائل کہتی ہیں اس سے طلاق منزل مراد لیکن جب ہم ان کی تفصیلی آثار پر نظر ڈالتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ یہ تعویل مقبول نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ نکاح کے پتے کے لیے طلاق مشروع ہوا تو جب تک نکاح ہی وجود کے لیے ہوا تو اس کا پاتے اثر مزاج کے اس سے ہوگا لیکن یہاں کی بیمار حال گنجائش موجود ہے. وہ کہتی ہیں جو چیز معلومت ہوتی ہے اس کا تحقق شرط کے حقوق کے بعد ہوتا ہے لہذا طلاق معلومت میں طلاق کل وقت اثر انداز نہیں ہوگا بلکہ جس وقت شرط کا تحقق ہوگا اس وقت اثر انداز ہوگا. جمہور فرماتے ہیں آپ کی بات معقول ہے لیکن جو حدیث میں بلا کسی شرط کے لا نکاح طلاق پر نکاح آیا تو اس کو مقید کرنے کے لیے تو نس چاہیے مگر عقلی قیاس کیا ہوگا. حالت میں اگر کوئی کر دیتے آدمی ہوتی تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ بلا اقرار کے کہنا مقروض ہے, اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا اقرار کرنے کو ناپسند کیا. امام داؤد نے حدیث کی ہوتی ہے وہ کمیون زمین سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے تھے, دیکھا اس شخص نے کمیون کو کہا کیا وقیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کو کہیا اور آپ نے اس کو ناپسند کیا, اسے منع فرمایا. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اس کو کفتی کر دیا بہار کے راجا, تو عام علماء بلکہ اکثر کے نزدیک بہار واقع ہو جائے, اور اگر اکرام کرنے کی راجا ہے تو بہار واقع نہیں. اور اگر کسی آدمی نے بولا نہیں کہ ویسے وہ کہہ دیا کہ میری بہن ہے, تو وہ اس کے علما تو کہتے ہیں اس کا کوئی اثر نہ ہوگا.